мене, тъгувате или обичате, учудени и откровени, лета и есени пресичате. Троите пътища и стради, уривате светя и ни. Приятели, приятели, от веселите ми години. От залеците на полята, от вечеревите градини. Как си отивате, приятели? Всяка от звездите е зеница. морето скрил твоя отпечатък. И всяка от гъстите зеница, морето скрил твоя отпечатък. вечер и след теб като сянка протира, каши същия онзи жабе. Жан Валжан, Жан Валжан, дай широката си бър. Жан Валжан, Жан Валжан, Жан Валжан, Жан Валжан, ти наш приятел. Жан Валжан, ти наш приятел, дай широката си бър. Жан Валжан, всички хора по земята те обичат. Жан Валжан, всички хора по земята те обичат. Жан Валжан. Светли от слънце и прах. Oh, Открий ме, аз съм близо до те. Самотен остров сред огромно море. Чаках те, като чака брега, вълна на влюбени. Не дей да мислиш нито за мен, че що ме видиш, ме познаваш добре. Сред теб е само мъничка част от остров скрит в дълбини. Дори ти, ти, ти. Се лесно може до край да изгори.

Азия. Скито се не мил на брак. Ясна нощ веднъж плавал без компас. Светото Сергей видя. Старче, тук е ла. Чум се весел глас. Скоро ще започва бал. Жаркият спомен на изтеклите дни едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите летни рокли. Bye. една игра. Аз направих малък самолет от хартия. С него сякаш ляга веките си. Един от нас далеч пое, за да може други небеса да открие. Долен съм пак ти вика всеките си. Ето ти сега спомениста да отиди с полетя на шега. И до сега сега.